اہل سنت حاجی احمد عبید رضا المدنی العطاری عام ملاقات فرما رہے ہیں, اور یہ عام ملاقات الحمدللہ ہر بدھ عصر تا مغرب یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوا کرتی ہے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ, کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ, کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ, آقا کچھ ایسا ہو رسالت یا رسول اللہ, کرو اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ, کرو دل اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا دل, آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ, یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ, فضل ہے کہ میں غلام غوث و خواجہ ہوں, تمہارا فضل ہے کہ میں غلام غوث و خواجہ ہوں, دل سے الفت یا رسول اللہ, نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ, اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے, آقا اسی احمد رضا سیتا جو میرے مرشد ہے عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں آقا میں ہوں سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ میرے اخلاق اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو آقا میرے اخلاق اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ میں سب سے آپ کہہ کر پیار سے باتیں کروں آقا میں سب سے آپ کہہ کر پیار سے باتیں کرو آقا آقا میں سب سے آپ کہہ کر پیار سے باتیں کرو آقا جھڑکنے کی ہو میری دور عادت یا رسول اللہ جھڑکنے کی میری دور عادت یا رسول اللہ جھڑکنے کی وہ میری دور عادت یا رسول اللہ رہے سب شاد گھر والے شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے شاہ تھوڑی سی روزی پر عطا ہو دولت سب رو قناعت یا رب رسول اللہ عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ بہت کمزور ہوں قابل نہیں ہرگز عذابوں کے آقا بہت کمزور ہوں قابل نہیں ہرگز عذابوں کے خدا را ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ خدا را ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبہ تبلیغ مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبہ تبلیغ شہادت پھرونے کی دعوت یا رسول اللہ شہادت پھرونے کی دعوت یا رسول اللہ شہادت پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا آقا شہادت پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مقبولیت کا مقام ہے, آئیے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیارا مدینے کے حاضری کا کلام ہے, مل کر پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجئے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کاش تسوں منور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بجا او مدینے کا مسافر اے کاش میں بجا او مدینے کا مسافر پھر رو تی ہوئی تے باقو بارا چلے ہو پھر روتی ہوئی تے باقو بارا چلے ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری رو چلی ہو جب آؤ مدینے میں تے ہو چاک گریباں جب آؤ مدینے چاک گرے با جب آؤ مدینے میں تو ہو چاک گرے با آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو دو ساز بلالا ملے درد رضا سا دو سوز بلالا عطا عشق اویسے کرنے ہو سرکار عطا عشق اویسے کرنے ہو جس وقت نکیرن میری قبر میں آئے جس وقت نکیرن میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو اور اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کا محلے میں جگہ کے ملے ہو اے کاش محلے میں جگہ کے ملے ہو صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائے صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائے ہو بہ تری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو بہ تری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیرے دو مچی ہو اے دعوت اسلام تیرے دو مچی ہو اور محفوظ صدا رکھ ناشا بے ادب سے

مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا روتا ہوا میں آ دکھاؤ افسانہ بھی سناؤ میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤ میں اپنی بے کسی کا یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا بس آپ ہی نبھانا گو ہوں بڑا کمینہ آقا گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا یا مصطفیٰ گناہوں کی عادت نکالو یا مصطفیٰ گناہوں کی عادت نکالو عادت نکالو جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائی توجہ فرمائیں, تمام اسلامی بھائی توجہ فرمائیں, تمام اسلامی توجہ فرمائیں. جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک مدنی بہاریں اپنی نہیں لکھوائیں یا آپ کے جو علم میں تھی وہ آپ نے نہیں لکھی, تو ابھی مدنی بہاروں کے فارم موجود ہیں, آپ مدنی بہاروں کے فارم ضرور حاصل کریں. جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے کس کس نے مدنی بہاریں لکھوا دی؟ جس نے لکھوا دی ہاتھ اٹھائیں ذرا. دیکھیں اکثر نے نہیں لکھوائی بیٹا, اکثر نے نہیں لکھوائی. بہاریں تو سب کے, آپ خود مدنی بہار تو ہر ایک ہیں, بلکہ تین چار بہاریں ہوں گی آپ کے پاس, تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں جس طرح ہماری زندگی مدنی انقلاب برپا ہوا یہ امانت ہے, یہ چیز, یہ ساری چیزیں پہنچا دیں. تو فوراً جو کچھ ہوا تفصیل کے ساتھ لکھ کے اپنا نمبر, فون نمبر, ملک کا نام, شہر کا نام لازمی لکھیں, اور جتنے بھی ہیں وہ مدنی بہار فارم حاصل کر لیں. ابھی لکھ سکتے ہیں, ابھی لکھیں, ورنہ بعد میں لکھ کر آپ ضرور جمع کروائیں, اس سے میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں تو سب لکھوائیں گے نا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اللہ ہو بے دنیا سے تو مجھے بچا, اللہ ہو بے دنیا سے تو مجھے بچا, سے تو مجھے بچانا, سائل ہو یا خدا میں عشق محمدی کا, سائل ہو یا خدا میں عشق محمدی کا, دنیا کے تاجدار تم سے مجھے غرض کیا, دنیا کے تاجدار تم سے مجھے غرض کیا, تم سے مجھے غرض کیا, مانگتا ہوں میں تو مانگتا, مانگتا ہوں میں تو مانگتا, سرکار کی گلی کا, مانگتا ہوں میں تو مانگتا, سرکار کی گلی کا, اللہ اس پہلے ایمان پہ موت دے دے. اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, صرف چند منٹ رہ گئے, اگر صرف ہاتھ ملا کر جلدی جلدی چلتے جائیں گے تو کئی ایک کی باری آ جائے گی. اللہ اس پہلے ایمان پہ موت دے دے, اللہ اس پہلے ایمان پہ موت دے دے, ایمان پہ موت دے دے, نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا, میرے سبب سے ہو سنت نبی کا, اللہ ہو بے دنیا سے تو مجھے بچانا, اللہ ہو بے دنیا سے تو مجھے بچانا, سے تو مجھے بچانا, سائل ہو یا خدا میں عشق محمدی کا, سائل ہو یا خدا میں عشق محمدی کا, ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت, ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت, دے دے تو استقامت دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا میزاں پہ سب کھڑے گئے اعمال تن رہے میزاں پہ سب کھڑے گئے اعمال تن رہے اعمال تن رہے رکھ لو پرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو پرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا پیٹے پیٹے صاحب آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ جلد از جلد ملاقات فرمائیں اب کئیوں کی ملاقات رہ گئی ہے کیا کرنا ہے مغرب کا وقت ہو گیا نا بھائی سورج تو نہیں روک سکیں گے شہزادے سے مغرب کے بعد کی عرض کریں اللہ سب آئیں گے تو دوسری مرتبہ بھی آ جائیں گے آپ دو دو دو دو چار چار مرتبہ ملاقاتیں بھی کریں گے کون کون دو دو مرتبہ ملاقات کرے گا اللہ بار بار پھر وہ مغرب کے بعد بھی پوری نہیں ہوگی عشاء ہو جائے گی بھائی یہ جو لائن لگی ہوئی اس میں بھی کوئی دو دو مرتبہ والا ہے آج کا آخر میں جو لگے ہوئے ان سب کی ملاقات نہیں ہوئی جن کی ملاقات ہو گئی پھر ان کا کیا کیا جائے وہ نہیں ہوں گے السلام علیکم کا جواب ڈبل ڈبل ہوگی ساری ترکیب ہونے والی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اترو ماذا شب انشاءاللہ عزوجل جن کی ملاقات نہیں ہوئی اگر جن کی ملاقات ہو گئی ہے وہ تعاون کریں گے تو جن کی ملاقات نہیں ہوئی ان کی ملاقات مغرب کے بعد ہو جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا الہی مغفرت کر بے قصوں مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصوں مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قصوں مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قصوں مجبور کی اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرد پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی کرد پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش زندگی اور موت کی ہے یا